राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 21 अक्टूबर 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतगेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोर विदृष्टोऽन्तस्तनयोस्तत्त्वदर्शि भी असतः भाव न विद्यते असतः अभाव न विद्यते। गीता जी की खास साधना की बात बताते हैं। ये शरीर और शरीरी और संसार और परमात्मा, शरीर और संसार की तो है एकता और इस आत्मा की परमात्मा की एकता। सब संसार बदलता है परंतु रहने वाला परमात्मा नहीं बदलता है। वो है ज्यों का त्यों रहता है और संसार एक क्षण भी नहीं टिकता, हरदम बदलता है। एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता और बदलने वाला है वो निरंतर बदलता है। और परमात्म तत्व में किसी क्षण भी कुछ भी परिवर्तन होता है ज्यों का त्यों। तो शरीर और संसार तो एक है और संसार में परिपूर्ण व्यापक और आप ये एक हो तो अपने क्या करना है? उस परमात्मा में स्थित रहना है। उस परमात्मा को सगुण भी कहते हैं, निर्गुण भी कहते हैं, साकार भी कहते हैं, निराकार भी कहते हैं। जिसकी जैसी भावना राम रूप से, कृष्ण रूप से, विष्णु रूप से वो परमात्मा है। वो निराकार रूप से ही है, निर्गुण रूप से भी है, सगुण रूप से भी है। उस परमात्मा में अपना स्थिति होगी, ये स्वाभाविक है। परमात्मा में स्थिति स्वाभाविक है, उसमें मैं स्थित हूं। शरीर है ये संसार का अंश है और वो परमात्मा का अंश है। तो संसार का अंश है उसको संसार की सेवा में लगा दू और परमात्मा का अंश है परमात्मा के समर्पण को शरण हो जाओ। परमात्मा के हम शरण है। भगवान ने कहा है सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं और मेरे ही हैं, वे मेरे को प्यारे लगते हैं। तो हम सब जो स्वरूप रहे हैं वो भगवान को प्यारे हैं। बस उस परमात्मा में अवस्थित हैं हर समय। शरीर से संसार की सेवा कर दी, मौका पड़े तब सेवा ढूंढने की जाने की जरूरत नहीं, खोजने की जरूरत नहीं, सामने आ गई सेवा कर दी। नहीं तो अपने है में सन मात्रम सुगमम निराम। सत्ता मात्र का ध्यान संसार में मनुष्यों के लिए बड़ा सुगम है। उसमें राम रूप में आपका प्रेम हो तो राम रूप में स्थित हो गए, कृष्ण रूप में प्रेम तो कृष्ण रूप में हो गए, विष्णु रूप है तो विष्णु रूप में स्थित हो गए, भगवान के चरणों की शरण हो गए। गीता में सार रूप से अगर सबसे बढ़िया बात बताई तो शरणागति की बात बताई है। सर्व गुह्य तमम वो में परमम वच, सब में अत्यंत गोपनीय बात शरणागति है। तो यह सबसे ऊंची है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ भगवान की शरण। और वो शरण हो गई, मैं तो उसका हूं। शरणागति में एक विशेष बात ध्यान देने की है कि एक तो हम शरणागति स्वीकार करें और एक भगवान हमारे को स्वीकार करें, दो बातों में भगवान स्वीकार करते हैं, ये ऊंची बात है, ये उत्तम बात है। जैसे कोई करोड़पति सेठ है तो उसका कोई लाभ लेना चाहे, कोई कह दे तो मैं करोड़पति सेठ का हूं, बेटा हूं, नौकर हूं, लोग हूं, दास हूं, उसका हूं, तो लोग पूछेगे तुम कहते हो, सेठ कहता है, सेठ क्या हम कहते हैं, तो कोई इज्जत नहीं है। सेठ कहते कि मेरा है तो लाखों रुपया आप बाजार से ले आओ, वो कहते हैं हमारा है, याद कोई काम पड़े तो ये हमारा आदमी है, खास उसकी इज्जत है। ऐसे ही भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम पुजारी, मेरे पैदा किए हुए हैं और सब मेरे को प्यारे हैं, तो सब में हम ही आ गए, तो हम प्यारे हैं भगवान को और भगवान के हैं, भगवान ने स्वीकार कर लिया। अब केवल अपनी हां में हां मिलानी है, हां महाराज हम आपके, बस कितनी सुगम बात है, कितनी सरल। सगुण के लिए, निर्गुण के लिए, साकार के लिए, निराकार के लिए हम आपने, आप हमारे हम आपके। अब नाम जप करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, गीता का पाठ करो, गीता पढ़ो। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर यार, आज भी अभी, आज भी रात्रि में 12 बजे तक आज होता है, तो आज भी लंबा है, अब भी ना, अभी अभी अभी जहां बैठे वहां ही हम भगवान के हैं। ये सच्ची बात है, भगवान सबको अपना अंश मानते हैं, ईश्वरांश। गोस्वामी जी महाराज कहते ईश्वरांश जीव अविनाशी, हम भगवान के हैं। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय मम सब चाहिए, मेरे हैं, मेरे को अच्छे लगते हैं। सब जीवों का भगवान प्रबंध करते हैं, सबका, आपका हमारा, जीव जंतु वृक्ष प्रकृति कीट पतंग छोटे बड़े सबका भरण पोषण भगवान करते हैं। ठीक बात, हम भगवान के हैं, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। ऐसे हो निश्चिंत हो जाए, वो है वो तो परमात्मा हमारा, और देह ही है वो तो हमारा, देह है ये अनित्य है, ये शरीर शरीर सब एक तरफ है, ये सब हम परमात्मा की तरफ है। शरीर से नाम जप करो, कीर्तन करो, सेवा करो, सामने कोई आ जाए जिसकी सेवा करना हो वस्तु देकर सेवा कर दो, शरीर से खट करके सेवा कर दो, किसी की सेवा करनी सेवा कर। ये दो बात से ही मनुष्य की मनुष्यता है, क्योंकि दो चीज है इसमें, एक तो परमात्मा का अंश है और एक प्रकृति का अंश है। प्रकृति का अंश तो शरीर है, परमात्मा का अंश स्वयं है, तो स्वयं भगवान में लग जाओ और प्रकृति अंश संसार संसार शिव में लग जाओ। भाव ये कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसे सबकी सेवा करे, सबको सुख पहुंचाए, अपनी तरफ किसी को दुख न दे। ये बात पहले पक्की कर रहे कि कम से कम कम से कम कम से कम मेरे से दुख किसी को न हो, फिर स्व शुरू हो जाएगी। खास बात है, शरीर से, वाणी से, मन से, शरीर से किसी का अपकार नहीं करना, मन से किसी का बुरा नहीं चाहना, वाणी से किसी को बुरा नहीं कहना, कान से किसी की बुराई न सुनना, किसी की बुराई न करना, ऐसे रह गया, किसी की बुराई न करना, न किसी की बुराई करे, न किसी को बुरा समझे। बुरा समझे तो सब कुछ भगवान है, ये बुद्धि नहीं होगी। किसी को भी बुरा समझोगे तो वह भगवान है, ये बुद्धि हो ही नहीं सकेगी। इस वास्ते किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी की बुराई न करना, सबकी सेवा करना, जो बुरा न करना, ये पक्का नियम कर दे, आज से किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे। खास बात है, देखो एक बात बड़ी मार्मिक है कि ये साक्षात स्वयं परमात्मा का अंश है, इसमें बुराई आती है, बुरा है नहीं, संग से आचरण करने से बुरी बात आती है, नहीं इस बात आती है, वो जाती वो रहने वाली नहीं है, तो उस तरफ ख्याल नहीं करना है, अपने ख्याल करना है सब ठीक है, अपने द्वारा किसी का बुरा नहीं करना है, क्योंकि आप सभी ये बात जानते हैं किसी का बुरा नहीं करें। क्यों? आपका कोई बुरा करता है तो आपको कैसा लगता? बुरा लगता, अच्छा लगता, अच्छा नहीं लगता था। आपको कोई हानि पहुंचावे, आपकी कोई चोरी कर ले, आपको कोई मारपीट करे, आपकी निंदा करे, आपको दुख दे, तो आपको अच्छा नहीं लगता। तो हम भी किसी को दुख ना दें, किसी की चोरी ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी को बुरा न समझें। अगर ये बात हो जाए तो बहुत जल्दी उद्धार हो जाता है, पक्का नियम रहे, ऐसा पक्का नियम, सब भगवान रूप है, सर्व जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, न भलाई न बुराई, ईश्वर रूप है, जाकी जैसी भावना तैसा ही फल हो, तो भावना सब भगवान का स्वरूप है, ऐसे जो चुप रहे सावधान रहे कि किसी की बुराई नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करना है, किसी को बुरा समझना ही नहीं है, किसी को बुराई करना ही नहीं है, ये पक्का विचार रहे, क्योंकि भगवान का स्वरूप है, सब स्थावर जंगम छोटा बड़ा ऊंचा नीचा सब भगवान का स्वरूप है, एकदम भगवान का, भगवान बुराई होती नहीं, भगवान बुरे होते ही नहीं, सबके शुद्ध स्वरूप होता, हम प्राणी मात्र के परम शुद्ध है परमात्मा, सब में वो परमात्मा परिपूर्ण है, मूल परमात्मा ही है, सबके मूल परमात्मा, बस उसमें स्थित रहे एकदम। नाम का जप करते रहो, तो नाम जपते हुए भी राम राम राम राम राम, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, अक्रो मंत्र जपो, उस जाति सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है। राम राम राम, सब जगह रम रहा है परमात्मा, सब जगह, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण परिस्थितियों में, अवस्थाओं में परमात्मा है। हरे राम मंत्र जपो तो बड़ी शांति से हरे हरे कहते, ये जो नाशवान है ये सब खत्म हो गया, हरा गया, ये हरे हरा गया, खो गया हरे। और राम परमात्मा है, संसार नहीं है परमात्मा है, शरीर नहीं है शरीरी है, ये जड़ नहीं है चेतन है, सब में परिपूर्ण हो। हरे राम राम राम हरे हरे, एक परमात्मा है ही नहीं। हरे कृष्ण, हरि संसार नहीं है, हरे कृष्ण है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण एक ही, हरे हरे और है ही नहीं, परमात्मा है और नहीं है, ये अर्थ हुआ इसका। हरे हरे करके तो रह गया परमात्मा का, परमात्मा के सिवाय वो नहीं है। राम और कृष्ण कहते हो परमात्मा है, ये सब नहीं में जाएगा, ये सब चीज नहीं में जा रही है, समाप्त हो रही है, ये नहीं परमात्मा है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, परमात्मा है, वो निरंतर है, सदा है, सदा है, और वो परम सूर्य है, हमारे हैं, अपने हैं, हमारे खुद के हैं। क्यों खुद का अंश हूं मैं परमात्मा का, तो परमात्मा हमारे हुए। तुम्हें माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु से सखा त्वमेव, तुम्हें माता हो, तुम्हें पिता हो, भाई संबंधी कुटुम्बी धन विद्या योग्यता जो कुछ हमारे है, तुम्हें सर्व आप ही आप हो। ऐसे हरे राम का जब करूं, चाहे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक बात है, पक्का विचार कर लो, अब जो जो भाई बहन इसमें लगना चाहते हैं, हमें वो कोई काम नहीं, कोई कहीं जाना नहीं, कहीं जाना नहीं, किसी लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कम से कम विधवा स्त्रियां साधु, ये दो के तो बहुत ही सुगम काम पड़ता है। हम किसी से मतलब नहीं है, किसी को लेना नहीं, कहीं जाना नहीं है, हमें कुछ करना नहीं है, जहां रहो सेवा कर दो, लेना किसी से नहीं, कुछ भी नहीं लेना है। सबसे पहले बात यह है, लेने की इच्छा का त्याग कर दे, लेना कुछ है ही नहीं। भगत पर अन्न मिल गया, पा लिया, कपड़ा मिल गया, पह लिया, जगह मिल गई, सो गए एकदम, घर का काम गया काम कर दिया, अपने शरीर से उधर खटकर परिश्रम कर दिया, अंदर ले लिया, और कोई इच्छा नहीं रखेगी मेरे को निहाल करे, मेरी प्रशंसा करे, मेरा आदर करे, मेरे को माने, कोई इच्छा नहीं, कोई जरूरत नहीं, किंचित मात्र नहीं, केवल सेवा कर दिया। ऐसे जो साधन करना चाहते हैं, क्योंकि हम तो एक साधन में ही लगना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बिल्कुल कर दे, झूठी कथ करे नहीं, बात करे नहीं, हमें मतलब नहीं है, हमें कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कहीं जाना नहीं, करना नहीं, हमारे कोई काम कर है ही नहीं, हम तो एक भगवान नहीं है, भगवान के लिए हमने अपना सब लगा दिया, जैसे फाटका लगाते हैं, कोई लगा दिया, लगा दिया, नफा होता होने तो गया, कोई भगवान है मुझे परवाह नहीं किसी की, इस तरह कर दे बस, केवल भगवान में लग गए। और किसी से कुछ लेना नहीं है, सेवा कर दी। ऐसे कोई ज्यादा जैसे कोई स्त्री है तो कोई पति है तो पति की प्रसन्नता के लिए रसोई बना दे और कुछ देना चाहे तो उसकी प्रसन्नता के लिए ही ले ले, अपने लिए नहीं। ये सृष्टि ऐसी बनाई है भगवान ने, जैसे घड़ी के पुर्जे होते हैं ना, वो ऐसे चलते हैं ऐसे। तो एक चलता है उसके साथ सब जुड़े हुए तो वो भी चलते हैं। ऐसे सब संसार के साथ अपने व्यक्ति का संबंध है तो सबके हित करता रहेगा। हो में जितना उसमें कष्ट उठाने की जरूरत नहीं, सुगमता से हो इतनी सेवा करता है। हमें और मतलब नहीं किसे, हमें मतलब एक भगवान से, हमें है काम, हमें क्या काम दुनिया से, मुझे से ही कृष्ण प्यारा है, मुझे क्या काम दुनिया से, मुझे से ही कृष्ण प्यारा है, यशोदा नंद के नंदन मेरे नैनों का तारा है, मुझे क्या काम दुनिया से, मुझे से ही कृष्ण प्यारा है। इस तरह से आप कृपा कर लग जाओ, बहुत ही बढ़िया बात है। पक्का विचार कर लो, अब इतने दिन गए, कचास में गए सो गए, अब कच्चापना नहीं आएगा भाई। हम पक्के भगवान के हैं, भगवान के ही रहेंगे, भगवान का ही नाम लेंगे, भगवान का ही काम करेंगे, भगवान का ही प्रसाद पाएंगे। जो पंचामृत है इसको अपने काम में लाना है। भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। तुम्हें ये निवेदित भोजन कर रही और प्रभु प्रसाद पट भूषण दे रही, गहना कपड़ा जो पहना भगवान का प्रसाद है, भोजन है भगवान का प्रसाद है, रहने की जगह है भगवान का प्रसाद है और भगवान के चरणों में रहना है। ये बहुत सीधा सरल साधन है, कोई इसमें जोर नहीं आता। और किसी अड़चन हो तो फिर पूछ लेना भाई, ये बात आती है लोग विचार करने अपने ऐसे मान। तो भगवान के ही दरबार में रहते हैं, कहाँ रहते हैं आप भगवान के दरबार और कहाँ रहते हैं, भगवान भी तो रहते हैं सभी, यार भगवान के हैं ही हम, भगवान के दरबार में रहते हैं, काम करते हैं भगवान ही करते हैं। आप जो करते हो, यत करोषी यदश्नाशी यद जोशी ददाशयत यद तपस्या कौनते यद तत्कुरुषम दर्पणम, जो कुछ करते हैं भगवान का काम करते, जो भोजन करते हैं वो भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, आहुति देते हैं भगवान का ही भोज करते हैं, यज्ञ दान तप ये शास्त्र यत करोशी दशनाश यत करोशी काम धंधा सब अशनाशी, जो भोजन खाना पीना कपड़ा आदि और यज्ञ तप दान ये शास्त्र ही सब भगवान के लिए करते हैं, भगवान के ही है, भगवान के दरबार रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। अब दूसरों की सेवा करते हो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का ये परिवार है, भगवान के स्वरूप है, इन सब की सेवा करते हैं। आज ही आप पक्का विचार कर ले, आज से हमने अपना जन्म बदल दिया, अपना जीवन हमने बदल दिया, आज से हम भगवान के काम करेंगे, भगवान के ही रहेंगे। अभी तक थे तो भगवान के ही और किसके थे, और भगवान के ही दरबार में रहते थे, करते थे उसको अपना काम ले लेते, मैं मेरी रोटी खाता हूँ मेरे लिए, भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। भोजन न लेने से भगवान को दुख होता है, जैसे बालक रोटी न खाए तो माँ को दुख होता, माँ को खिला करके और प्रसन्नता होती है। लड़का भोजन नहीं किया सो गया, नींद आ गई, माँ के मन में रहती है कि भोजन कर लेता, जगह दिन मुंह करता है सोता है, तो दूध खीर पीने जैसा बना करके और उठा करके मुंह लगा लेती, वो पीकर सो जाए, माँ को शांति दे देती, अब कोई बात नहीं। जाओ। ऐसे भगवान है भूखा जैसे राजी नहीं होते, इस वास्ते वो पा देते हैं भगवान की राजी के लिए। हमें और मतलब नहीं किसी से, हमें क्या काम है दुनिया से, बोलो हमें कोई काम है ही नहीं। ये दुनिया भगवान है, भगवान से हमें तो भगवान की सेवा करना है, भगवान को प्रसन्न रखना है बस, और हमारा कोई काम नहीं है। हमारा कुछ काम नहीं, हमें कुछ करना नहीं, हमारे लिए हमें कुछ नहीं करना है। ऐसे एकदम सेवा में प्रसन्न होगा, मस्त होगा। आप ऐसा विचार कर लो, जीवन बदल जाएगा आपका, जीवन प्रसन्न, जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। भाई हो चाहे बहन हो, कोई बालक हो चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, रोगी हो चाहे निरोग हो, धनी हो चाहे निर्धन हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो, भगवान के भेद नहीं है, आपस में हमारे भेद है। भगवान सब भगवान, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे पैदा कर मेरे है। जैसे नाम जप करो, कीर्तन करो, मस्त रहो, काम पड़े तो दूसरे काम कर दिया, सेवा कर दी, नहीं तो बैठे भजन में रहो रात दिन। जिनके कुछ काम है नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं, बोले ही नहीं, ज्यादा संबंध रखे ही नहीं, हमने कर लिया भाई, देख लिया, इतना दिन सब कुछ किया, अब हमारा जीवन केवल भगवान के चरणों में ही समर्पित है। ऐसे हो गुर मस्त रहो, अपना कोई नहीं है, भगवान है, तो भगवान रूप से सब हमारे हैं, पर संसार रूप से हमारा कोई नहीं है। और लेना इसने नहीं है, सेवा कर देना है, लेना है ही नहीं, इनसे कुछ इच्छा रखना ही नहीं है। आज से ही हमारा जीवन भगवान के लिए, अब ढिला ही नहीं करना है, अब पक्का हो जाना है, न जाने शरीर कब चला जाए, शरीर का कुछ भरोसा नहीं है, तो भगवान के चरणों के शरण ले लिया हम तो। जैसे साधु हो जाते हैं तो समझ ले गृहस्थ हमारा नहीं है, हम तो साधु हो गए भाई, हमारा गृहस्थ नहीं है। ऐसे आज से ये मन से बदलोग, हम भगवान के हो गए, हम और के नहीं है, सेवा सब नहीं करेंगे, सेवा करने के लिए सब हमारे सेवा को। जैसे डॉक्टर दवाई देता है तो उनको कहते हैं इतने हमारे हाथ में है, किसे मरीज है, इतने रोगी है हमारे, हमारे का मतलब इनको दवाई मैंने देना, ऐसे सेवा कर दी, सेवा करने के लिए हमारे, लेने के लिए कोई हमारा नहीं किसी से भी। मुख्य बात तो भगवान से भी लेना नहीं है, भगवान की भी सेवा करना है हमको, है जैसे आपके हमारा, अब हम अच्छा कहाँ से नाम है, जैसे है वो आपके। एक मारवाड़ी कहावत है, गलो गुंगो बावड़ो तो चाकर रावड़ो, गलो गुंगो बावड़ो तो चाकर रावड़ो, गलो गुंगो बावड़ो तो है आपके मदद, और कहा जाए बताओ, हम जैसे हैं वैसे ही आपके मदद, कैसी सीधी बात सब बात। अब बढ़िया बढ़िया हम लावे कहाँ से, हम बढ़िया तो बढ़िया है, घटिया तो घटिया है, मतलब है हम आपके। अब आप बढ़िया मानो घटिया मानो, अच्छा मानो मंदा मानो, मर्जी आपके। भगवान के यहाँ दो दिभाव नहीं है, कोई शरण आ जाए कोई अच्छा कोई मंदा ही है ही नहीं। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जब तुलसी कभी को भगवान के होकर भगवान का नाम जपे, कुसंग न करे, जो भगवान से विरुद्ध है नास्तिक है व्यसन करते हैं उनसे संबंध नहीं रखे, अपने भगवान में लगे रहो। देखो संसार के आदमी सहायता करते हैं तो भी नुकसान करते हैं, और बैर करते हैं तो भी नुकसान करते हैं। इस वास्ते संसार में अपना हित करने वाला कोई नहीं है। मोह करोगे तो फंस जाओगे, बैर करोगे तो फंस जाओगे। जो दृष्टि न द्वेष्टि न सोचते न काम छते, संसार के संबंध ठीक ऐसे ही रखना है। अगर मारवाड़ी कहते हैं सबसे उदरा राम राम राम राम राम राम राम उदरा राम राम अजय राम राम राम राम न बैर करना न बैर करना। तो दुष्टों की बात बताई है कुत्ते की तरह परिहरे हो स्वाद की नाई, क्या है खल पड़े और स्वाद की नाई, खल है जब स्वान की रहे, स्वान क्या करे कि स्वान में मुंड लगा ठीक नहीं और बैर करो ठीक नहीं। कुत्ता कदे न पालिए दोनों बातों दुख, खीजा काटे पाव को रे चाटे मुख। तो अलग ही स्वान की नहीं, ना उनको खिजाना है ना रिझाना है, उसमें घाटा ही घाटा है। खल पारी है ये स्वान की ना तटस्थ रहो, अपने से उपकार हुए तो चुपचाप उनको पता ही नहीं लगे उपकार कर दो, उसका भी कोई उपकार होता हो काम पड़े उपकार कर, उसको जलाने की जरूरत नहीं। ऐसा पवित्र जीवन बनाओ। मेरे मन में आ रही है कि अब ये दिवाली का समय है, इस समय अपने जीवन को बदल दो। अब हमें मतलब नहीं है, बहुत देख लिया संसार को, अब केवल भजन में लगना है। शरण हो जा भगवान के नाथ, आपके भगवान जैसे आज्ञा दे हुकुम दे वैसे भगवान की प्रसन्नता पर बड़ी बना। हमारे कुछ लेना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई अच्छा है कोई बुरा है तो अच्छी बात है, हमें अच्छे बुरे से क्या मतलब है, सब भगवान के स्वरूप है, हमारे प्रभु के स्वरूप है, छोटे बड़े सब सब भगवान के स्वरूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरो नहीं खो भगवान का स्वरूप भगवान के है। इस बात से मस्त रहो, खूब आनंद से मौज में मगन रहो, आनंद में रहो, केवल हम भगवान के हैं, भगवान केवल हमारा है, हमारे लिए कोई अपना नहीं है, और सेवा करने के लिए सब हम अपने हैं। सेवा जो आ जाए सामने सेवा कर दी, सुख दे दिया, मीठा बोल दिया, प्रेम से कर दिया, रास्ता बता दिया, बस संबंध नहीं जोड़े किसी, हमें क्या मतलब क्या लेना है, हमें कुछ लेना नहीं है। मानवाड़ी कहो तो बड़ी काम की है, लेना एक देना दो, सीधे की सुन लीजिए, सीधे की सुन लीजिए, सीधे की सोच, लेना एक देना दो, सुन लीजिए सीधी की सोच, सीधा सीधा रहता है, लेना है लेना एक देना दो, कोई ज्यादा नहीं। अपनी क्या मतलब है, अपने भजन को मुझे है काम दुनिया से, दुनिया मुझे से कृष्ण प्यारा है, और जगत लुट रहे तो लुट रहे जगत, बैठ संतन की संगत में करूं कल्याण में अपना, लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लुटे लुटे क्या हरि के भजन करने से, हरि के भजन करने की दिल में लगन मेरे, लोग दुनिया के भोगों में भ्रत परिवार सुधारा, ये सभी अपने हरि के भजन करने से ऐसे अगर छूटे तो छूट ले, धरी सिर मार की पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने चटकी, वो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूट दे। अपने भगवान से राम है, लोक दल लाज लोक की हरि के भजन करने से ऐसे अगर छूटे तो छूट ले, अपने कोई बात नहीं है, हमें क्या काम दुनिया से, जगत रूठ है तो रूठ है, राजी हो तो राजी हो, नाराज हो नाराज, अपने किसी को नाराज करना नहीं, अपने तो सेवा करना नाराज करना नहीं, अब हो जाए तो उनकी मर्जी है। अगर ऐसी रहनी हो जाए कितनी बढ़िया बात है, आज से ये काम कर लो अपने तो हो गया, भगवान के चरणों में समर्पित है, पहले भी भगवान यही थे, इन्हें ख्याल कम किया रहती बात है, अब ख्याल कर लिया और ख्याल किया हुआ है वो हमारा किया हुआ है ख्याल, हम है नहीं भगवान के, अब नई नई बात क्या करें। जिसका विवाह हो चुका वो हो चुका, तो अब क्या नया विवाह क्या करे, वो तो वैसे हो गया। ऐसे भगवान के हम हैं, हमारे भगवान हैं, हम तो भगवान के हैं ही, पहले से ही है, अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, मौज में मस्ती में रहना है, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कसु लेना कुछ मतलब नहीं, किसी से ही सेवा हो तो वो कर दी बस, तटस्थ हरदम भगवान के नाम का जप करता रहे, कीर्तन करता रहे, रामायण का पाठ करता रहे, मैं हूँ मेरे भगवान है, बस हमारे को और है ही नहीं, और कोई हुआ ही नहीं, कोई होगा ही नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, है ही नहीं कोई, एक भगवान ही है हमारा, तो मौज में रहता है, भगवान की कृपा है, महान कृपा है, बड़ी भारी कृपा है, विलक्षण कृपा है भगवान की। आज से ही हमारा जीवन भगवत अर्पण हो गया, कि पहले से ही अर्पित है तो बड़ी आनंद की बात है, आज से और उसको पुष्टि मिल गई, नया बात कुछ है नहीं, भगवान के है। हो राम को नाम जपो, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे आज, अब ही आज हो राम को नाम जपो, तुलसी तजे कुछ मार, नास्तिक का संग है, भोगी का संग है, लोभी का संग है, क्रोधी का संग है, ये संग नहीं करना हमें, इतनी ताकत नहीं है अभी कि उस संग से बच सके, तो होशियार है सावधान, अड़ते से टहनी से जलते से जल हो, कबीर ऐसे संत को गंजन सके कोई, कोई अन्न आवेगा छवे बाबू आग बबू लगे पानी हो जाते, हमारा हाथ कृपा करो नाथ, अड़ते से टहनी से जलते से जल हो, कबीर ऐसे संत को गंजन, वैसे कोई हरा नहीं सकता। कैसे आज एक पहलवान आया है, सबको पटक देता है, ऐसा पहलवान है सबको पछाड़ देता है, कितने सोते हुए कोई सबको पछाड़ दे, सब सोते हुए कोई कुछ दिया हुआ तो कुछ जाते ही नहीं, तो सोते पहले क्या सोते हुए पछाड़ देगा, क्यों पछाड़ देगा, अपने ख्याल लेना उसको, लेना रहना मगन रहना, बड़ी सीधी सरल बात है, बहुत सुगम काम है, एक तो बताओ क्या करें, दर्ज में कोई करने का काम ही नहीं है, आनंद हो गया, मौज हो गया, बात कोई काम नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, हमारे जिंदगी स्वरूप सेवा हो जाए, भगवान को तो याद करना, संसारी सेवा करना, एक तो संसार है, एक तो भगवान, एक तो संसार है, तो भगवान को याद करना, संसारी सेवा करना, हो जाए जीती सामने आ जाए उतनी, नहीं तो बस एक भगवान को याद करो, एक ही भगवान को याद करो, हर समय चुप रहो, बोले मत, चुप कबीरा बोले मत, बस पर्दा किसी को खोले मत, एक भगवान में लगना अपने क्या मतलब है, किसी से भी सब जिंदगी स्वरूप है, सबको प्रणाम करो, सबको दंडवत करो, आश्व चांडाल गोखरम, गदा हो कुत्ता हो चांडाल हो ब्राह्मण हो, परमेश दंडवत भूमो, अपने मन से दंडवत कर लो, नमस्कार करो, वृक्ष को कर लो, पत्थर को कर लो, गाय को भी कर लो, भैंस को भी कर लो, गधे को भी कुत्ते को भी नमस्कार कर लो, वह मरा आपका रूप, अनेक रूप है आप, अनेक रूपों से आप ही है, खूब खुश है, प्रसन्न है, आनंदित है, रात दिन अपने कोई काम नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, किसी लेना नहीं, किसी देना नहीं, नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी के सिर धड़ी, नहीं किसी की बैर। कैसे बढ़िया बात है, नहीं किसी की दोस्ती, नहीं किसी से बैर। पैर हमारा नहीं है, दोस्ती भी किसी हमारी है ही नहीं। नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी के सिर धड़ी, नहीं किसी की बैर। बैर से किसी के सिर के गुलाम भी हम नहीं है, किसी के मालिक भी नहीं है, नहीं किसी दोस्ती है, नहीं किसी से बैर है। रहो मौज में, रहो अपने सेवा करो, मौज में रहो। ऐसे हृदय से लग जाओ परमात्मा में, सच्चे हृदय से परमात्मा में। हम परमात्मा के, ये बात बड़ी बढ़िया है, दुआ मैंने बहुत बार कहा है, आज भी कहा कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज ही हो राम को। राम को तुम है ही, दूसरों का तो मान लिया, हम ब्राह्मण है, हम क्षति है, वेश है, शूद्र है, हम देश गए, हम वेश गए, ये हमने माना है, हैं थोड़ी, हैं तो भगवान गई। तो हो राम को नाम जपो, तुलसी तजी को समाज, भगवान के हो राम को नाम जपो। एक बात का निश्चय होने पर बहुत शांति होती है, बड़ी शांति होती है, झंझट मिट जाते हैं। ऐसी बात है पक्की एकदम। हमारे मित्र थे, वो इधर लगे तो एक दिन बोले कि बड़ा बड़ा ही आनंद है, क्या कि मेरे कोई काम नहीं है, ना कुछ कमाना है, ना लेना है, ना देना है, ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना किसी से बैर है, ना किसी से पीने के। हमें क्या मतलब है, हमारे तो बोझा उतर गया, भीतर से बाहर उतर गया, रब कोई बात भार रहा ही नहीं, हमें केवल भजन में लगना है। बहुत अच्छी बात है, कोई रहे तो अच्छी बात, जाए तो अच्छी बात, अपने तो ये भी बात है, आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है, खुशी खुशी, आनंद ही आनंद है। ऐसी विलक्षण बात है, एक बात का निर्णय करते ही आनंद हो जाता है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका एक ही निश्चय कर दिया आपने, अब जितना है और कुछ नहीं करना है भाई, किसी से ही प्रेम मोह नहीं करना है। ये संसार से मोह करने वाले अच्छे दिखते हैं, कई आदमी अच्छे दिखते हैं, अच्छे दिखते अच्छी बात नमस्कार कर लो, बुरे दिखते नमस्कार कर लो, सामान दिखते नमस्कार कर लो। अच्छे दिखने वाले जितनी हानि करते हैं, मेरे बुरे दिखने वाले हानि नहीं करते। महाराज महाराज महाराज वो खतरा है, वो सावधान है, यहाँ कहीं ना कहीं आफत आ गई, जा बड़ा कहा जा, ये ठीक है, निरापद है, ये इसमें आपत्ति नहीं, बड़ा शांति का मार्ग है और आनंद का मार्ग है। एकदम पूरा विचार कर लिया हमने तो बस एक ही कहा, आपने सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। कई सहायता करते हैं, वो सहायता करने वाले भी बड़ा धोखा देते हैं, उनके वश में मत होना, समझे, ये सहायता करने वाले फंसा लेंगे, फंस जाओगे। प्रियस्तवान रोज से थी शास्त्र में आता है, तेरे को प्यारा लगे ना वो तुरंत को रुलाएगा, तुम रोना पड़ेगा, वो मर जाएगा चला जाएगा तो रोओगे तुम, रोने सिवाय कुछ देना नहीं है संसार में। ज्यादा प्रेम रखे तो रोना रोना आपको मिलेगा, तो सदा तो रह नहीं सकता, वो तो वो जाएगा तो रोओगे, आप जाओगे तो रोते जाओगे, रोने का काम ही नहीं है। वो एक कहानी कही थी ना, एक पंडित थे, कही हुई बात है, फिर कहते हैं अंधा की कहां से लाना बताओ। एक पंडित काशी से पढ़ करके आए, एक शहर में ठहरे, बड़े त्यागी अपने, बड़े विद्वान, भजन स्मरण करते अपना, लोगों को सुना देते, कोई परवाह नहीं किसी, कोई देख ले कुछ नहीं। तो लोगों पर असर पड़ा, बहुत लोग आने लग गए, राजा जी बहुत महात्मा, राजा भी आने लग गए, सुनने लगे। रोजा जी ने कहा कि महाराज हमारे यहाँ कृपा करो, हमारे कुटे प्रसन्न हो जाए, हमारी पवित्र हो जाए। पीछे वही बैठ गए, वह लगा दिया घर से प्रबंध कर दिया महाराज वहां रहे। तो कई दिन रह गए, एक दो वर्ष हो गया, तब तो वो बोले, राजा बोले, ये होता है ना, सेवा करना चाहते हैं, राजा सेवा करना चाहते हैं। छोटे बच्चे को देखा ना, किनार वाली टोपी आ जाए तो लेकर पिताजी को पैदा था, ये बहुत बढ़िया चीज है पिता को पैदा। अब बड़े बालक की बढ़िया किनार की टोपी पिता को क्या बढ़िया दी है, किनार लगती हुई चमकी हुई ऐसी बढ़िया। तो ऐसे उसने कहा कि महाराज आप विवाह कर लो, बड़ा ठीक रहेगा। कदम भी विवाह करे, अब लड़की की खोज कौन करे, बताओ कहाँ कन्या मिलेगी, किसका संबंध होगा, गोत्र का विचार करना, कितना आप स्वीकार कर लो, ये सब राज से हो जाएगा, सब हम खोज कर लेंगे। विवाह होगा फिर हम बरात लेके जा, साथ में कौन जाएगा हमारे, क्यों क्या बात करते हो, जब मैं कहता हूँ सब प्रबंध राज से हो जाएगा। फिर वो कहते गए, अब ज्यादा क्या बढ़ावे, घर चाहिए, वहां पर मकान चाहिए, मकान में चीज बस घर से कितनी शहीद हो, कितनी चीजें होती है, घर भरा रहता चीजों, इतनी चीजें चाहिए चाहिए चाहिए, कौन करेगा ये, महाराज आप स्वीकार करो, सब राज से हो जाएगा, सब राशन हो जाएगा, सब कदा छोरा छोरी होता है उसमें खर्चा लगता है, कौन करेगा, कि महाराज क्या आप क्या बात करते हो, सब क्या छोरा छोरी का विवाह करना हो, सब हो जाएगा, आप स्वीकार कर लो केवल, सब राशन हो जाए। तो छोरा मर जाएगा तो रोएगा कौन, क्या रोना तो आपको ही पड़ेगा महाराज, अब रोने नहीं सीवा सबको, अब बेटा आपको मेरे रोए हम कैसे बताओ। तो राजा सब काम तो राज करेगा, रोने का काम तुम करोगे, तुम कृपा करो, रोने का काम मेरे को मत, ये आपकी सेवा है जो अर्थ क्या करो, ये सेवा हुई समय, रोना रोना आपके पास है, अब छोरा मरे, पोता मरे, बेटा मरे, तो रोए राज से, तो रोने के पद में कैसे राज से, ये तो आपको, तो ये बात ज्यादा प्रेम करने वाला है वो रोना आपको देंगे और कुछ नहीं देने वाला है, रोना रोना आपको मिलेगा। तो ये सहायता करते हैं, प्रेम करते हैं, खराब काम करते हैं, भगवान से दूर कर देते हैं, संत महात्मा से दूर कर देंगे, भगवान से दूर कर देंगे, विमुख कर देंगे, खराब काम। इस वास्ते बोले तो भगवान का रूप समझ, सेवा करो, मौज से आनंद से रहो, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, किसी को आशा नहीं रखना, हम तो सेवा कर भी भाई, मौज करो, आनंद में रहो, सीधी बात, अपने क्या लेना है क्या देना है। तो ये मीठा मीठा बोला है ने लोग, उनसे खतरा है, लिखा रहता है डेंजर, ऐसे लिखा रहता है, खतरे की चीज है, दूर रहना यार, ये ज्यादा प्रेम करे वो खतरा है, अलग रहना। ऋषि मुनि तपस्या करते थे, अप्सराएं आए, खूब किया ना धसाया, अंत में डबोगी थी अप्सराओं को। कलकत्ता में रहता था कई वर्षों तक, तो संत मिले मेरे को, कहा यहां कैसे बैठे हो, ये धनी आदमियों की नगरी है, ये देवता है, पहले डह गए फिर आनंद ले जाओ, गए स्वामी जी बिगड़ गए, अब बिगड़ा तुमने, देखा दिया, पर स्वामी जी पहले बार नहीं रहे, ये धोखा देने वाला देवता है, इस वजह से सावधान रहो, धनी है जिन्हें, तो हमारा काम ठीक रहा, अच्छा संग रहा, हमारे सहारा रहा। कई दिन कई वर्षों से आए, तो यहाँ हमारे गुरु भाई रहते थे, लोगों ने कहा कि स्वामी जी कलकत्ते से आए, खूब माल लाए होंगे, खूब धन लाए होंगे, तुम कलकत्ते जाते धन लाते, तुम कहीं बहुत लाए, हमारे तो सब लोग धन लाते, मेरे को एक रुपया नहीं मिला, एक रुपया भी, सब लोग धन कमाते, कलकत्ते जाने वाले लाते, तो घाटा भी हमारा नहीं लगा और नफा भी नहीं हुआ। हम तो है जैसे आगे जयराम जी, क्योंकि हमारा उद्देश्य नहीं था, पैसा इकट्ठा करने का उद्देश्य हुआ तो मिले, ये बात है। इस वजह से दुनिया का भरोसा नहीं करना भाई, अपना तो दुनिया की सेवा करो और भगवान को याद करो। तो नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते, से असत है ये, इसका भाव विद्यमान नहीं रहेगा, ये संसार शरीर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, और परमात्मा रहेगा रहेगा रहेगा, कभी जाएगा नहीं, वही हमारे हैं, हम उनके हैं बस, न संसार हमारा न संसार के हम है। उधर राम राम राम राम सा राम राम गए, तुम तो बड़े अभाव, बहुत मौज की बात है, बड़े आनंद की बात है। आशा रख लेंगे तो कुछ देंगे, ये सेवा करेंगे, फिर सेवा नहीं करे तो दुख होता है, इस वास्ते दुख का काम है, रोने का काम नहीं करेगा भाई, रोने का काम, अगर सेवा करेंगे तो रुलाएंगे, वो तो रुलाएंगे, उसको रुलाएंगे, आपको रोना पड़ेगा, आपको आप बताओ, इस वास्ते अपने तो भजन में लग जाओ, सच्चे हृदय से परमात्मा में, क्या दृष्टि बताओ भाई, बड़ा सुख का सौदा है, और कुछ लगा देना आना जाना है, जीवन सफल हो जाएगा, निहाल हो जाओगे, जीवन सफल हो जाएगा, मानव जीवन सफल हो जाएगा, एक ही भजन में लग जाओगा। पुकारो प्रभु को, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भूलो नहीं भगवान से, एक ही बात मांगने के नाथ मैं भूलो नहीं, और जैसे दीवा भूवा मास वास हो, नरके वा नरक, स्वर्ग में हो चाहे पृथ्वी मंडल में हो चाहे नरक में भेज दो, हमारी एक ही प्रार्थना आपको भूले नहीं, बस आपको याद करते रहे, सुख भेजो दुख भेजो संपत्ति भेजो विपत्ति भेजो कुछ भेजो, हमारी कोई ऐसी नहीं कि सुख ही भेजो सुख ही दो, हमारा कोई आग्रह नहीं, हमारी एक ही बात है, मरण अवस्था में भी आपको भूल रहे, कितने दुख आवे संत भूल आपको नहीं भूले, इसके सिवाय हमारी कोई मांग नहीं है। अवधि तारधार बिंदु शरणों थे मरने पर चिंतिया, मृत्यु अवस्था में भी आपको नहीं भूले, बस ये खास बात। अब इसमें कोई बात पूछना हो तो पूछो, बोलो शंका हो तो बोलो, कोई शंका युक्त नहीं, भगवान ने तो स्वीकार कर रखा है, सब मम प्रिय सब मेरे है, मैं सब मेरे, मम उपजाए मेरे उपजाए मेरे है, भगवान तो सब अपना मानते हैं, आप अपना मान लो, बस हो गया, आधे से काम ज्यादा तो हुआ हुआ है, मुख्यतः तो भगवान की है ना स्वीकार करने की, बड़ बात है, पर आप कह दो हाँ महाराज, भगवान के हाँ में हाँ मिला दो, मेरे हाँ महाराज, बस मैं आपका हूँ, बस आप मेरे कहते हैं मैं आपका हूँ, भगवान को होकर निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, हम भगवान के हैं, अभय है चिंता है शोक है जो करना भगवान जाने, भगवान का काम जाने, हमारा कुछ नहीं, शरणागत भगवान नहीं, भगवान ने ले लगा सुना, हम इधर दौड़ते हैं, भगवान ने तो सब जीवों को अपना रखा है, आप इतने बैठे हैं, कोई बताओ भाई बहन में से कोई बता दो कि हमने जान करके इस घर में जन्म लिया है, इनको माँ बाप हमने बनाया है, आपने बनाया है? तो वो उसने पवन किया है, वो लिया हुआ है, वो आप ही करते हैं, पूछते ही नहीं, हमारे सलाह ही नहीं देते, सब लेते हैं भगवान, माँ स्नान कर बच्चे को तो बच्चे की सलाह तो मिले, सलाह दे तो भाई जाओ तो नहीं सलाह नहीं करूंगा, और सलाह ही देते पकड़ पकड़ ध्यान देते है, श्वास चढ़ जा छोड़ेगा तो वो तो ऐसे ठाकुर जी करते हैं, तो ठाकुर जी को छुट्टी दे दो, संसार को भी छुट्टी दे दो, सबको छुट्टी दे दो, आपको छुट्टी मिल जाएगी। किसी को बांधो मत, आपका बंधन छूट जाएगा। किसी को बांधो मत, बंध जाओ, फंस जाओगे। किसी से मोह ज्यादा करते हैं ना, वो भगवान से, संत महात्मा से विमुख कर देते हैं। ये कई कृपा और कुछ नहीं हुआ।